Trójka budzi. Prawie dwie minuty po piątej słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 4 sierpnia. Trójka budzi w składzie Grażyna Oczkowska, realizująca audycję, i Rafał Wodziński. Mówią Państwu dzień dobry. Na początku kultowo i filmowo. I'm a Believer. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem. Tak zabrzmiała Koma w programie trzecim Polskiego Radia, a Piotr Rogucki wystąpi dzisiaj razem z Kubą Karasiem na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. To występ, któremu patronuje Radiowa Trójka. Kuba Karaś i Piotr Rogucki, czyli Karaś Rogucki, śpiewają o uczuciach w dobie końca cywilizacji, ale też o tym, że miłość daje szansę na wyrwanie się z chaosu w tym pogrążonym właśnie w nim świecie. Będzie trochę refleksyjnie, czule i blisko, tak zapowiadają, wstęp na piątkowy koncert o godzinie 20 w Warszawie. Jest wolny. No a już teraz Billy Idol i mój rówieśnik, utwór Rebel Yell sprzed 40 lat w Radiowej Trójce. Just a to have you here. Tekst do tego utworu napisała wielka polska poetka Wisława Szymborska, a Kora nie była jedyną wykonawczynią tego utworu. Kora i Manam, nic dwa razy się nie zdarza, przed chwilą w radiowej trójce, już teraz John Mamen i Love Life. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Just Sabin i Days Are Forgotten w programie trzecim Polskiego Radia, 22 minuty po godzinie 5. Tego dnia z pewnością łatwo Państwo nie zapomnicie, jeśli zdecydujecie się z nami obudzić już po 6:00 pora na Trójkę i Piotr Firan. A w dzisiejszej audycji między innymi o tym, że w Szkocji drony zastępują coraz częściej listonoszy. Tam jest dużo małych takich wysepek, gdzie no, trudno się dostać listonoszom, dlatego też te drony dostarczają pocztę lokalnym mieszkańcom. No, gdzie listonosz nie może, tam drona pośle, takie przysłowie towarzyszy szkockim listonoszom. U nas co prawda tylko panie listonoszki w spódnicach, no ale wszyscy bez wyjątku z dronami na czele przynoszą uwielbiane i ukochane awizo. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Nabiłem wśród tylu korytarzy, oszukałby tezę usza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad, zadłami. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. roku minęły dokładnie 22 lata od dnia, kiedy ta szwedzka piosenkarka zawładnęła listami przebojów na całym świecie. Można powiedzieć, że był to hit lata. Single Come Along okazał się jej najbardziej znanym utworem. Można by rzec, że to piosenkarka jednego przeboju, ale to, że ta pani otrzymała 4 nagrody Grammys, może temu przeczyć. Grammys to nagroda szwedzkiego przemysłu fonograficznego, nie mylić z Grammy. To jest szwedzki odpowiednik nagrody Grammy. No i warto wspomnieć także, że do sukcesu utworu przyczynił się Peter Svensson, autor tekstu i muzyki znany z grupy The Cardigans. A już teraz grupa znana z mocnej muzycznej pobudki. Formacja System of a Down i Lonely Day w Radiowej Trójce. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Will I do? And it doesn't seem to matter. Nie wiem jak państwo, ale ja zawsze tonuję Moonwalk, wstając rano do pracy. Niekwestionowany król muzyki pop, dotychczas niezdetronizowany. Michael Jackson i Who Is It na 21 minut przed godziną 6 w programie trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj wielki dzień, najważniejszy dzień w polskim kolarstwie. Finał wielkiego wyścigu, 80. finał Tour de Pologne. W programie zapraszamy na weekend Piotr Filan, wcześniej oczywiście w programie Pora na Trójkę będzie mówił również, a potem Krzysztof Łoniewski prosto z Zabrza w ostatnim etapie tego wielkiego wyścigu, gdzie w klasyfikacji generalnej mamy dwóch Polaków, którym bardzo mocno kibicujemy. Na miejscu trzecim Michał Kwiatkowski, na miejscu ósmym Rafał Majka, a na 18 miejscu w ostatnim notowaniu listy przebojów Trójki Jan Majewski i Właściwie Mi Dobrze. Jego teraz posłuchamy. Dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz zrobić. Ja tak postoję tutaj dobrze. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Pleasure that I used to be so young. House of Love i Shine On na kwadrans przed szóstą w Radiowej Trójce. Ostatnio pojawiły się wieści, że Agnieszka Chylińska opuszcza Polskę i rusza na podbój Stanów Zjednoczonych, gdzie zagra bardzo dużo koncertów. Na miejscu czeka na nią także rodzina, mama i brat wokalistki z nimi spotka się na Florydzie. Mama Agnieszki zasłynęła z tego, że gdy wokalistka dołączyła do zespołu ONA i po skończeniu 18 lat wyprowadziła się od rodziców, podjęła decyzję, zabroniła córce wracać do domu. Takie zakazy w wielu przypadkach są bardzo inspirujące. Agnieszka Chylińska, już teraz w Trójce. Fish. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just give me a kiss. raz pierwszy wystąpili w Polsce w 1997 roku na Rap Day. Pamiętam jak dziś, mama nie chciała mnie puścić na ich koncert. Run DMC, Aerosmith, Walk This Way. A drogą radiową podąża już mój zmiennik, Piotr Firan. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Pyszna kawa. Mam nadzieję, że u państwa także. Ach, i to Piotr już za chwilę w Radiowej Trójce z państwem w programie Trójka Budzi. Już wszystko. Ja dziękuję w imieniu Grażyny Oczkowskiej, Rafał Wodziński. Kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.